درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغی او پیاوړی محدث شیخ القول الله کابل ګرامی د ریښتیا په مختلفو موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاویږي. پته یاد لرئ، دینی کیسه ریکارډینګ سنټر، محله عیسی خیل، نیو روډ، منګوره، سوات. د پته یو ځل بیا واورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر، محلہ عیسی خیل، نیو روڈ، منگورا، سوات. د اہتمام لاندے قاری نائم الدین او مولانا اسلام الدین. د دین علاوہ کا چوک د ٹیپ د کیسٹ خواہش کی نو ٹیلی فون نمبر یاد ساتئی 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دا کور نمبر دے 322 322. پدی میں رابطہ ہر وقت کولے شئی اور دا اوریجنل کیسٹ ہم تاسو دے دکان نمبر میرا ویدے شی قبل دا کی وینو آغوان نقل. مخصر صورت الاحزاب نا یو کم اتیا یو صورت تے لوحی ترتیبی ندا دے چھ کم اس قرآن کے مصحف عظیم کی دے صورت البقرہ تا سلس جامید مضامین و ٹول دے پسی صورت آل عمران ذکر کو دی صورت من تورات شریف کی الطیبہ دے جمل والا ہوئی اسمها فی التورات الطیبہ دا خوونو یعنی قرآن کی دغه صورت مضمون والا نم طیبہ دے صورت بقرہ سر سنگ کی اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا خون ایخی دے مردی مخ کی صورت سر بددی تا مناسبتی ذکر سر یو دے کرے دے اولا خبرہ ماوی مناسبت دا کول ضروری دی دوما خبرہ مقصد دا صورت درما تجزیہ دا صورت یعنی تفصیلی اور تلورم خبرہ صورت کی کمزوری نگران جی مشکل انزمہ امتیازات ددی صورت ددی بلنا پکم خبر کی جدائی دا فرق دے زیادہ یا کمے دے نہ دمخانی صورت سر رابط دیر و تر کو بانے دے یو سو بیانوم دا صورت بقرہ آخر تا سولس دا ایماندار دعا فانصرنا علی القوم الکافرین نہ دا صورت آل عمران شروع اکڑا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لکافر نسوک مراد دی آغت دا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم مثلا نمانی دا تفصیل دے دا الکافرین حال الکافرین چیلیو ناغی سر ذکر متصل راور دون مکی صورت کی ہوئی پان سرنا علی القوم الکافرین ندی صورت کی تفصیل کی جو نصرت الہیہ اللہ سن مدد کرے دا صحابان رضی اللہ تعالی عنہم مقام خولے رے دا اللہ رب العالمین دا مددتون مثال ندی صورت کی تو دے ذکر کی غلبہ پا ڈرواری ندا غلبہ پا کثرت ندا کامیابی پا کثرت ندا کامیابی پا اتباع باندھا اطاعت باندھے قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم کافروا تو کمزور بشے جہنم تو ہم بوتلے شے لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت مثال خول دے تاریخ دا عالم نا دا نصرت الہیہ غصر ذکر دے کر لے درے ماں سورت بقرہ کی مقاصد عالیہ بیان شی دی، توحید، کتاب، رسول، آخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب، فدی کی فدی مضامین مان سے اعتراضی دی لکسن کی سورہ بقرہ کے تاسل رسول اعتراضی دی یہودو دل سے اعتراضی کی دعوت خوری گی ہر چا طرف دا پل پر شکون صبحی عیسائیان اعتراضی صبحی ذکر کئی صد ملیا نی پکیتا دفا دا د نقض چواری دی پدی مضامین بانے کی سورہ بقرہ کی ذکر شیری توحید دا اللہ رب العالمین اعتراض ہو تاسو یعبدو ربکم بل چا عبادت مکوئے لا تعبدون الا اللہ ما من شفیع الا من بعد اذنی دا ذات ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کرے کہ ما و زما مور را مدد کوئے او زبا تاس ترارس نماجت کی جوابی کئی دروغ وائے اللہ پیغمبر ور کرے کتاب ور کرے نشو علیہ کونو عباد اللی من دون المؤمنین من دون اللہ زما تفریع جان سے چر قدا نشو علیہ کوئی دروغ وائے دان اعتراض دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا ابن اللہ ویلی دی نور پیغمبران تے نہیں ویلی معلوم ہے کہ خاص درجہ مقام اللہ اور کرے دے تدرع علی بعض عبیدی خلعۃ الالوہیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے پلار پیدا دے بے پلار چر سو پیدا کی معلومی دے کہ اللہ رب العالمین خصوصی شان دے پتا باندے اور پا وجبانے پہ پلارا پیدا کرے دے ابن اللہ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تاسو ہے پا غیب و سوا دے اللہ نے بلچک نکوئی گی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پا غیب و پیدا و نبئکم بما تاکلون وما تدخرون ما تاکلون فی بیوتکم وما تدخرون تو خوڑی دی داغیم اور سچی پاتشی داغیم خبر در کم جوابی ذکر کر داغو عیسیٰ علیہ السلام پر خل جو نہیں کری اغوی بیذن اللہ خلق صفت دا اللہ دے تاسو ہے عیسیٰ علیہ السلام چبہ خلق کاو اخلق لکم من طینی کا حیات طیر فانفق فیہ فیکون طیرا بیذن اللہ اگر چی خلق کو پیدا شکو تاسوے چی قدرت صرف و صرف دا اللہ رب العالمین دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ شفا یحیاء اماتت دا صفتون تاسوے دا اللہ دی اگر اعبدو مسئلے بیان کی دعوی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرجون جی کول احی الموتا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مریضان جوڑل عمر الاکمہ والابرص دا کار زکوم برگ جوڑوم علوم پیدا سموم سنتا سوئے او بدو ربکم او تفصیل دا سکوائی جوابی دی صورت کی ذکر کو دا طول کرون چی عیسیٰ علیہ السلام کول دا پیزن دا اللہ معجزہ عیسیٰ پخپلو علیہ الصلوۃ والسلام بإذن اللہ نسنتا سو ہے قدرت کی علم شفا احیاء ماتت و زخو دا سنور اعتراضون اندی پا مسئلہ دا توحید باندی جوابی کئی مسئلہ دا رسالت باندی دا رسول علیہ السلام دے پیغمبر دے امیین تا دے ناخواندہ ہوتا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وده جواب نو قومیت للمؤمنین دے کنا دے کے سشک دے لیکن موسیٰ علیہ السلام قومیت دے یہودو بنی اسرائیل دے عیسیٰ علیہ السلام قومیت دے رسول علیہ السلام قومیت دے شکر امیین دے قرشی دے مکی تحامی قرشی و نبوت صرف اولا ندے تولو ندے و مسئلہ دے جہاد و انفاق اعتراض جہاد بانے زور لگو اتاسو اور اداد اسلام دے تنگول و جرلد بنیاد دے دو خود میدان کے درم کال دو آراخ ترمیاشتا پیغمبر علیہ السلام ذات خود پخپل موجود دے جنگ کی شریک دے جنگ دے کلی سر نزدیو دے کور سر نزدیو درست نو محفوظ ہو دیو طرف جنگ ہو اور پاگی کی اگو مات شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زخمی شو اصحابان او یا تن زخمیان مر شو شہیدان شو او یا زخمیان شو دا کہ حق مسئلہ ہے جہاد او دا غیر پار انفاق او تیارے کول نو دا بولی رات لو دا پریشانی ماتی بولی رات للا نو پا جہاد میں اعتراض دے پا انفاق میں اعتراض دے تنظیم و آداب کو جہاد و انفاق پوری تڑ دی پدی مقاصد و ٹول و باندھی سے اعتراض نو شبہیوی چسدی یہودی دی اور سدی عیسائیان دی نبی صورت کی داغی ذکر کی نیو دن اگر سر مخ کی کر یو دیکھو دا سی مثال دے لکا غمتنو تلور والا مسئلی او پہ اعتراضونا کیا دا نو دا شرح دا جواب دے اعتراضونا کی دے ابن حاجب پہ قول اعتراضی نبد الرحمن جامی رحمه اللہ تعالی داغی جوابونا کی و دا کلام صحیح کی نو شرح و متن دی ذکر دا داغی سر یو دیکھو سلورم سورہ فاتحہ کی ذکر و رول ذکر شدی منعام علیہم مغضوب علیہم ضالین نواندنی صورت کی دا منعام علیہم بیان اصلا ندے کرے ذکر غروغ دی جور دی مریضان مغضوب علیہم و ضالین دی نداغو باف کول پکارو نداغو علاج دا پا مخکنی صورت کی اصلاح دا مرضونو دا مغضوب علیہم و ندویم فرق پدو کی بیا ضالینو ندی صورت کی اصلاح دا ضالینو او داغو دا مرضونو دا علاج کوشش دے ذکر آگے سر یہ دیکھو پینزم سورت بقرہ کے تاس جہاد الوس اور جہاد و بیان دا انتخاب دا امیر فرائض اور حقوق کی ندی سورت کی جہاد بیان کی ثانیان دا مخ کی نزیات مخ کی خوی امیر بھی ہونا سو امیر پا معموری میں نہ جماعت جوڑ سو اس وی جماعت بسنگ جوڑائی ہر سوک چیز سر کی اور فارم سر ڈکئی نیم لکھی نہ تبادان سر جماعت کے اخلے ہر سوک چی نہ سیاسی جماعت بن رہے نہ وہ دینی جماعت تھے پر دینی اصول بچے گی نہ راگے پر قواعد ذکر کرو پینزا سالور دا تاسیس دا جماعت تپارا جماعت کی وزن سرسوک پرے دے ندائی ذکر کے سالور قائدے عقیدہ چیز قرآنی عمل پا سنتی دا خبر اخپل مقصد دا جندو گردائی دا دید پار محنت کڑاو او پیسے لگئی سالور اصولی بیان کر زان سر ودی جماعت کیا سو پری دی واسب من برکای یقیده دا قرآن آسب بزن سر عمل گره کای چه عملی پا سنتی آسی سرون مجورو مطلی وی کنا وی دکان خود گمروی که دا گمروی خود چه گرمی نا دا گمروی دکان مجورو سل دی نی دو دی خود چه دکار خواندانی نمونه دنیا تا چه سوی چه آغا پا که پخپل دا مخی نموجودی سورت دا نبی علیه السلام خوی عمل دا نبی علیه السلام دا صحابانو او عقیده دا قرآن دو خبری درم خبرا چون دغا مقصد خپل دا جن مقصدو گنی دا دید پارا تگو دو کئی والتکم منکم امت یدعون الی الخیر درم خبرا دا سی کسان دا سر مرگی کا او سلورما چیز دی مقصد دا پارا هر قسم قربانی تا تیاری کدی وجود رازی کدی وقت رازی کدی مال رازی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو سلور دنیا دنا پینزم خبر ذکر کئی چی پدی اصول جماعت جوشو دو دیو کسل نہ جماعت حفاظت بیا پکار دے پٹے او کرو سنبھال کرے دے دے فصل راؤ کو خوش بے حفاظت کئی نہ تو حفاظت ہو تو بقاض پارے قانون ذکر کو لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا جستا عقیدہ و عملی نہیں اغسر مرگرتیاؤن کی اغسر شریک نشی میں زان سر شریک ہوا امو سر تشریکے گا لا تتخذوا بطانة من دونکم ولی فساد بدت جوڑے نقصان بدت جوڑے تینز قائدے بیان کری نظمخ کی صورت نہ پدی مضمون کی ترقی اصولا مخ کی جہاد و بنیادی طور باندھی یا تنظیم جہاد اور راگے پارا انتخاب دا امیر اور طریقہ و شرائط نو دلتی چدا اصولا نو کسان بدان سراغ مر گئی کہ ووٹ بداغ چاخ لائی انتخاب کی چراغت سرا عقیدوں یوئی عمل ہوں یوی پریبان یقین میں ہر قربانی تے پہ تیاری رمر کی نے ترقی زیادت تے نو ذکر اگر سر یو دیکھو شپگم سورت بقرہ کی مثالوں بیان کر